ser našel. O, pacu, paso de mandar, čaje muka, čo da te merel, ako ni čele. O, pacu, paso de mandar, čaje muka, ti daj ko merel, ako ni čele.